حضور ارشاد فرمائیے کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کا ظاہری حلیہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے طلباء کی ایک تعداد ہے جو آج سبز امام میں اور سفید لباس میں ملبوس ہیں، باہر نکلیں گے تو امامہ اتار دیں گے شاید، اور گھر جائیں گے تو رنگین لباس پہن لیں گے شاید، سب تو بہت سارے سے ہوں گے نا. میرا تمام اسلامی بھائیوں کو یہ مدری مشورہ ہے کہ جو امامہ شریف پہنتے ہیں، یہ امامہ شریف بھی کوشش کر کے اس رنگ کا پہنے جس رنگ کے ہمارے امیل سنت پہنا کرتے ہیں. یہ بھی محبت کی علامت ہے. امیل سنت بڑا مطلب اس طرح کا کھلا سبز جو ہے، جیسے آپ ابھی سر پنجابیوں کا امامہ مجھے زیادہ پسند ہے. جلالہ عما نوالہ وجل سبحانہ. اس لیے کہ پنجابی اسلامی بھائی جو ہے نا وہ کھلا سبز نمایاں سبز پہنتے ہیں. ہمارے یہاں باب المدینہ اور باب الاسلام والے تھوڑا اس میں وہ ڈارک کی طرف زیادہ نکل جاتے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی دور سے کہ یہ سبز ہے یہ کیا ہے. تو یہ اپنا سبز جو ہے یہ اپنی شناخت ہے نا دعوت اسلامی والوں کی، ایک لباس ہے اپنا. تو باب المدینہ والے اور سندھ والے، باب المدینہ اور باب الاسلام والے بھی کوشش فرمائیں کہ کھلے رنگ کا سبز ہو، نمایاں دور سے بھی بہت دور ہو وہ بھی نظر آ جائے، اندھیرے میں نظر آ جائے کہ یہ سبز ہے انشاءاللہ. دیکھیں ڈارک پہننا بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے. تو اپنے وہ وردی ہے دعوت اسلامی کی، تو وردی وہ ہو کہ جو واقعی وردی ہو. اب جیسے کہ یہ پولیس والے ہیں، انہوں نے جس رنگ کا پہنا ہے، اگر یہ ڈارک کلر کا پہنا نا پیلے رنگ کا پہن بھی لیں تو شرم تو جائز ہو، لیکن ان کو پھر نوکری کون رکھے گا، وردی نہیں چلے گی نا ان کی. تو اس لیے وردی مخصوص ہوتی ہے، تو اپنی وردی سبز ہے تو سبز وہ کہ جو اندھیرے میں بھی سبز نظر آئے. یہ کیا دور سے مطلب یہ سبز نظر نہ آئے، تو قریب بھی ہو تو کسی کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے کہ دعوت اسلامی والا ہے یا یہ کون ہے، اس کا امامہ تو سبز نظر نہیں آ رہا. تو ایسا سبز ہوگا اندھے کو بھی سبز نظر آ جائے. تو یہ پنجاب میں کھلے رنگ کا سبز پہننے کا رواج ہے نا، اچھا رواج ہے. بابا یہ ادارے والوں کی جو آپ نے مثال دی نا، عموماً تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے رنگ میں بھی شیڈ بھی مختلف نہیں ہوتے بابا، تقریباً ایک ہی جیسے شیڈ ہوتے ہیں. یہ اصل ان کو تنخواہ ملتی ہے نا، اپنے ان کو تنخواہ نہیں دیتے، ان کو پیسے دیں گے تو جیسے چاہو اسے پہنا. بابا ان کو الحمدللہ آپ کی محبت ملتی ہے، آپ کی آپ کا دیدار ملتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک طبقہ وہ ہے جس کی پہچان کبوا ہے، یہ علماء سمجھتے ہوں گے کبوا کھانا جو سعادت سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شور بے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے. زاغ فارسی میں کوے کو کہتے ہیں. تو ایک مفتی سے پوچھا گیا کہ کوا کھانا کیسا ہے، تو کوے کے بارے میں بھی وہی کہ زاغ معروفہ، نہیں جو مشہور کوا، تو مشہور کوا یہی ہے جو کالا کوا ہر طرف کائیں کائیں کرتا ہمیں پریشان کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے فتویٰ دیا کہ کوا کھانا، زاغ معروفہ کھانا ثواب ہے، جائز ہے بلکہ ثواب ہے. اس لیے کہ آج کل اس کو لوگوں نے کھانا ترک کر دیا ہے، تو اس لیے کھانا ثواب. تو ہو سکتا ہے وہ کوے کی دعوتیں اڑاتے ہوں گے. تو میرے آقا اعلی حضرت نے ان پر وہ فرمایا کہ بٹیر، ویسے بٹیر کا ویسے میں بتا رہا ہوں، بٹیر جو ہے نا وہ پرندوں میں غالباً سب سے زیادہ لذیذ پرندہ ہے، بٹیر، بٹیر کا گوشت. تو اندھا جو ہے وہ بٹیر اور کوے میں فرق نہیں کر سکتا، اس کو کیا پتا بٹیر کیسی ہوتی ہے اور کوا کیسے ہوتے. تو جو عقل کے اندھے، عشق کے اندھے، عقیدے کے اندھے، ایمان کے اندھے ہوں، وہ بٹیر اور کوے میں فرق نہیں کر سکتے. تو ان کو بٹیر تو ملی نہیں، ان کے نصیب میں بٹیر کا بٹیر تو ہمیں ملے گی نا، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی جنت بھی ہمیں ملے گی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پھر اعلی حضرت نے فرمایا کہ پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شور بے ہی سے کھائے، کہ اندھے کو مطلب بٹیر اور کوے میں فرق تو لگتا نہیں ہے تو وہ شوربہ کھاتا ہے. تو اندھا تو اچھا، ایمان کا اندھا خراب، آنکھوں کا اندھا اچھا. پڑی ہے اندھے کو عادت کے شور بے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے، کہ ان ایمان کے اندھوں کو جب ہاتھ میں بٹیر نہیں آئی تو انہوں نے وہ کالا کوا ہی پکڑ لیا کہ تو ہی آ جا، اور چھری کے نیچے رکھ دیا. تو کوا خور ایک فرقہ ہے باقاعدہ، بڑا مشہور فرقہ ہے. اللہ تعالیٰ کوا خور سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. تو اس لیے اگر ہمیں کوئی طوطا کہتا ہے تو طوطا اچھا جانور ہے، اچھا پرندہ ہے، اور طوطے کو جو رٹا دو وہ رٹ لیتا ہے. آپ کو رٹا دیا کہ یا رسول اللہ کہا کرو، آپ پیچھے ہٹتے ہو، کیسا رٹا ہوا، نیند میں بھی یا رسول اللہ نکلتا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے یا رسول اللہ ایسا ہم نے رٹ لیا. میں ایک بار وہ سن 80 میں مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کو دیکھ کر کبھی سیدھا چلتا کبھی الٹے پاؤں چلتا تھا، وہ پیٹھ نہیں کرتا تھا، تو میں وہ رات بہت گزر گئی تھی، تو پہلی بار وہ مدینہ پاک کی حاضری تھی، تو میں لطف اٹھا رہا تھا. مجھے اور ظاہر ہے کوئی بالکل نہیں، رات میں جب لوگ سو رہے ہیں اور آمد و رفت بھی رک گئی ہو، کوئی خاص ہو نہیں، ایسے میں کوئی اس طرح گنبد خضرا کی طرف چہل پہل کر دوں، وہاں کے شرطیوں کو تشویش ہوئی، انہوں نے مجھے بلا لیا، پکڑ لیا مجھے، اور پکڑ کر وہ ایک کوٹری بنی ہوئی تھی. اب وہ فجر کا وقت قریب آ رہا تھا، پیشاب مجھے شدت کی آئی ہوئی تھی اس وقت. انہوں نے مجھے پکڑ کے وہ دروازہ لاک کھولا اور اس میں اندر مجھے دھکیلنے لگے کہ اندر جا، یعنی مجھے بند کرنے لگے کوٹری میں، قید کرنے لگے. میں تو گھبرا گیا، مجھے پیشاب زور کا آیا ہو تو میں نے کہا فجر کی نماز ہو جائے گی، میں پیشاب کیسے کروں گا، وضو کیسے کروں گا، میری فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک دم گھبرا گیا، اور گھبرا کر چونکہ میں طوطے کی بات آئی ہے نا، تو طوطے کی طرح رٹا ہوا تھا یا رسول اللہ، تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا رسول اللہ کہاں پھنس گیا، اپنی میمنی زبان میں نکلا یا رسول اللہ کدا پھنسائی اسی. تو میری یہ، میں تو بولا کہ اب تو گئے، اب تو یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میرے منہ سے یا رسول اللہ زور سے نکلا اور یہ لوگ، یہاں کے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ میری بے بسی کا یا رسول اللہ سن کر یہ دو، ایک نے پکڑا تھا، ایک اونگ رہا تھا، تو اس کو اس نے لات ماری تھی قم کر کے، اس کو بھی کھڑا کر دیا تھا، وہ گنڈے کے الرٹ ہو گیا تھا کہ کسی کو پکڑ لیا کارنامہ ہے. تو بہرحال یہ کہ جب میں نے وہ کہا نا یا رسول اللہ کدا پھنسائی ہوگی، تو دونوں میں سے ایک کو ہنسی آ گئی. اب جو ہنسی آتی ہے تو آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، یہ ڈھیلے پڑ گئے. اور انہوں نے بہرحال اس دوران جو مجھے سوال جواب بھی عجیب کیے تھے، میری بڑی بڑی زلفیں تھیں، ابھی عمرہ تو کیا نہیں تھا میں نے، تو میری زلفیں کھینچ کر انہوں نے کہا کہ اے شاندہ، تو میں نے کہا سننا سنت ہے، تو اس نے منع کیا کہ نہیں سا سننا، داڑھی کو بولا کہ یہ سنت ہے، حاضی سننا خیر. تو پھر اس نے مجھے اب ایک سزا اس کو جو دینی تھی اس نے دی، تو ہنسی آ گئی تھی نا، تو میرے کو بولا کہ یہ زلفیں کٹوا دو تم، تو میں نے ہاتھ دے دیا ان سے بچنے کے لیے اگر اسی بات پر. اچھا مجھے انہوں نے پاسپورٹ بھی مانگا، اتفاق سے میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا اس وقت، میں نے کہا میرے دوست کے گھر پہ ہے، تو ورنہ یہ چھوڑتے نہیں ہیں جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہو نا، کہ وہ تو پتہ نہیں مجرم ہے، ظاہر ہے پاسپورٹ تو ہونا چاہیے سر. تو ان کو چونکہ وہ یا رسول اللہ کہاں پھنس گیا یہ سوالات کر چکے تھے مجھے، اور پھر یہ کوٹلی میں ڈال رہے تھے مجھے، تو اب مجھے وہ یا رسول اللہ سن کر ان کو ہنسی آ گئی اور مجھے انہوں نے چھوڑ دیا. تو میں نے بھی پھر وہ اپنا سر منڈوا دیا، میں نے کہا میں نے وعدہ کیا کہ میں یہ تو سر تو منڈوانا ہی ہوتا ہے، عمرہ حج وغیرہ کرنا ہو تو احرام سے باہر ہونے کے لیے منڈوانا ہوتا ہے. خیر میں نے سر منڈوا دیا اپنا، کہ یہ پھر میں نے ایک تو ہاں کہہ دیا تو اس کو نبھاؤں، اور سر منڈوانا گناہ تو ہے بھی نہیں، اور یہ کہ دوبارہ بھی تو پکڑ سکتے ہیں نا. تو اس طرح وہ اپنا رٹا ہوا یا رسول اللہ کام آ گیا. ہم نے ان دنوں میں کیا رٹا ہوا ہے، جب جشن ولادت آتے ہیں تو سرکار کی آمد، سردار کی آمد، منتھار کی آمد. اب اس کے کتنے سیگے رٹے ہیں، ہمارے بچوں کو رٹے ہیں، تو رٹنا یہ طوطے کا کام ہے. اور ہم جب جوش میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اذکر اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ. تو اللہ اللہ بھی رٹا ہوا ہے نا الحمدللہ. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں کوا نہیں کہتے، بلکہ یہ کوا خور ہمیں طوطا کہتے ہیں، ان کی زبان پر ہمارے لیے طوطے کا لفظ نکلا جو اچھے اچھے الفاظ بھی رٹ لیتا ہے. اب اگر امامے کی توہین مقصود ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اگر ان کو پتا ہے کہ سنت ہے، جس کو پتا ہو کہ امامہ سنت ہے، اور سنت سمجھ کر امام کی توہین کرتے ہوئے اگر وہ طوطا کہتا ہے، تو پھر یہ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ ایمان اس کا چلا جائے گا. لیکن اگر وہ خالی طوطا کہتا ہے اور ہمیں پتا نہیں کہ وہ امام کی توہین کر رہا ہے، تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے. اس بات پر یہ ذہن میں رکھنا، علماء سے رجوع کیا جائے کہ جب یعنی کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو. بہرحال یہ کہ میں نے تو خوش طبعی کے طور پر آپ کی دلجوئی کے لیے یہ عرض کیا کہ اگر طوطا کوئی کہے تو اب رنجیدہ نہ ہوا کرے کہ جن کے نصیب میں کوا ہے وہ ہمیں طوطا کہہ رہے ہیں، جنتی طوطا. یار یہ تو دعا والی بات ہے کہ دعا دے رہے ہیں ہمیں. جنتی طوطا تو واقعی یعنی کہ کوئی گالی ہے بھی نہیں نا، جنتی تو کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال یہ کہ وہ بات چلی تھی حلیے پر، تو چلو مدینہ گھوم کر آ گئے نا. تو اب یہ کہ مدنی حلیہ اپنا ہونا چاہیے، سبز امامہ، ہر وقت سفید لباس، رنگین شاہی خلاص. رنگین لباس بھی جو جائز ہے وہ جائز ہی ہے، لیکن اپنی اپنا وہ وردی ہے اپنی دعوت اسلامی کی، ہے نا، اپنا یونیفارم ہے، اس لیے اپنا یونیفارم ہونا چاہیے، زلفیں ہونی چاہیے. لیکن جو امرد ہوں ان کو زلفیں پورے کان تک نہیں رکھنی چاہیے، آدھے کان تک رکھیں. وہ امرد کو کم سے کم اٹریکشن والا لباس پہنے، پریس کر کے اور یہ ستھرے اور چمکیلے بھڑکیلے ان کو لباس نہ پہنائے، اور خوب ٹائٹ امامے نہ بندھوائیں، بلکہ وہ جتنا ہو سکے وہ کم سے کم ان میں جاذبیت ہو. اس کے لیے میرا رسالہ امرت پسندی کی تباہ کاریاں پڑھ لیں. کس کس نے پڑھا ہے؟ ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے سبھی نے پڑھا. یہ بہت کم اس ٹائم بھائیوں نے نہیں پڑھا، تو جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی پڑھ لیں، بہت کام کا ہے. پڑھنے والوں نے کئی کئی بار پڑھا ہے، میرا خیال ہے کسی نے شاید 30, 40, 50 پتہ نہیں کتنی کتنی بار پڑھنے والا بھی دیکھا ہے میں نے رسالہ. یہ تو ایک بار ہو سکے تو پھر پڑھ لے، تازہ ہو جائے. تو اس میں نے لکھا ہے، شاید یاد پڑتا ہے، کہ امرت کو سنوارنے سے بچے، کہ اس کو سنواریں گے. بعض مدارس والے امرتوں کو بہت سنوارتے ہیں، سرمے لگواتے ہیں، کیا کیا کرواتے ہیں. ان کی نیتیں اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال یہ کہ بظاہر ان کا یہ فعل اچھا نہیں ہے، اور اگر نیت خراب ہے ان کی تو یہ آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں، اور امرت کو سنوارنے کی بالکل کوشش نہ کریں. تو جو اب رنگین لباس پہنتے تھے آج تک، وہ سفید لباس آئندہ سلوائے کریں، ٹھیک ہے؟ اور جن اسلامی بھائیوں نے زلفیں نہیں رکھی وہ مہربانی کر کے زلفوں کی نیت فرما لیں، کہ زلفیں بھی اب دعوت اسلامی کی الحمدللہ ایک طرح سے علامت بن گئی ہے، الحمدللہ. اساتذہ بھی بہت سارے ایسے ہیں جو زلفیں نہیں رکھتے. اب اساتذہ زلفیں نہیں رکھتے تو ظاہر طلبہ بھی کہاں رکھیں گے. اساتذہ سے ہاتھ جوڑ کر ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرا دل خوش کر دیں. میرا دل جلتا ہے کہ میں استاد کو دیکھتا ہوں نا، زلفیں نہیں ہیں، بول نہیں سکتا، میں ہنس ہنس کے ہی اس سے رہتا ہوں، اندر سے دل کڑتا رہتا ہے کہ یار یہ مان کے نہیں. تو میرے اساتذہ بھی مہربانی کر کے میرے جذبات کو سمجھیں، جو کہ میرے ہیں وہ میرے جذبات کو سمجھیں، اور مہربانی کر کے زلفوں کی نیت فرما لیں. جزاکم اللہ خیر. جو دعوت اسلامی والے ہیں ان کو دعوت اسلامی والا رنگ پہننا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبز امامہ جس نے نہیں پہنا وہ دعوت اسلامی سے الگ ہے، ایسا نہیں. لیکن یہ کہ کما حق ہو دعوت اسلامی والا، نہ مضبوط دعوت اسلامی والے بنے، اور سبز امامہ وہ بھی کھلے رنگ کا پہنے. ڈارک رنگ کا جو پہنتا ہے وہ بھی دعوت اسلامی والا ہی ہے، لیکن صحیح معنوں میں دعوت اسلامی والے بن جائیں، نہ کہ رواں رواں دعوت اسلامی والا ہو، ایسے بن جائے. تو کھلے رنگ کا سبز امامہ. آپ کے یہاں جو بستے لگتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی بستے میں ڈارک رنگ کے اور بکتے زار، اب ان سے ہم داداگیری کر نہیں سکتے، یہ مانتے نہیں ہیں، دل جلاتے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں بستے والوں کو، اور انفرادی کوشش کر کے آپ سمجھائیں ان کو کہ وہ ڈارک رنگ کا نہ بیچے بلکہ کھلے رنگ کا سبز امامہ بیچا کریں. المختصر یہ میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے امیر علیہ سنت کو ہم دیکھتے ہیں، آپ نے سبز پہنا ہے، ہم بھی انشاءاللہ سبز ہی پہنیں گے. آپ نے سفید کرتا پہنا، ہم بھی سفید کرتا ہی پہنیں گے. آپ نے پاجامہ شریف پہنا، ہم بھی پاجامہ ہی پہنیں گے. آپ نے کتھئی چادر رکھی، ہم بھی کتھئی چادر ہی رکھیں گے. آپ نے زلفے رکھی، ہم بھی انشاءاللہ زلفے ہی رکھیں گے. آپ نے ماشاءاللہ داڑھی مبارک سجائی، ہم بھی داڑھی مبارک اپنے چہرے پر سجائیں گے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.